siya ay nakita. Kinikilig akong talaga. Di naman siya sobrang gwapo, ngunit siya ang type na type ko. Bakit ba ganito ang nadarama ng puso ko? Ay, minsan siya ay nakausap, ako ay parang nasa ako'y kanyang titigan, sa puso ay anong sarap.